Radio 1. Suzanne Bosman. Goedemiddag. De ogen van de wereld waren vanmiddag gericht op Hassan Nasrallah, de leider van Hezbollah. Met zijn toespraak over de situatie in Gaza zou hij de hele regio in de oorlog kunnen betrekken. Vooral Libanon en veel Libanezen die alles behalve weer een oorlog kunnen gebruiken zaten in grote spanning. Maar wat heeft Nasrallah nou precies daarover gezegd? Wij keken naar die speech met kenner van Libanon, Nora Stel. En zij is zo hier in de studio. Straks in één vandaag, na het NOS Journaal. Hier is Ismaël de Bruin. De aanval van Hamas op 7 oktober op Israël was 100% Palestijns. Dat zegt de leider van de Libanese militante beweging Hezbollah, Hassan Nasrallah, in zijn eerste toespraak sinds het uitbreken van de oorlog. Nasrallah prees de aanval waarbij ruim 1400 mensen om het leven kwamen. Hezbollah steunt Hamas en de vrees bestaat dat de beweging vanuit Libanon Israël zal aanvallen, waardoor de oorlog verder zal escaleren. In Beirut hadden duizenden aanhangers zich verzameld om naar de televisietoespraak te kijken. Daarbij werd enthousiast met geweren in de lucht geschoten. Storm Kieran leidt een dag later nog tot problemen. In de regio's Westland en Delft is sprake van hoog water in de polders. Verschillende tuinen staan door onder water. In Zoetermeer en Zuidplas is het waterpeil in de sloten hoger dan normaal. In Breda is vanochtend een studentenflat ontruimd vanwege brand die was ontstaan door wateroverlast. Volgens de brandweer worden 39 studenten voorlopig opgevangen. De vraag is nu wel, kunnen zij nog terug het pand in? Want de elektriciteit is helemaal verbrand, hè, dus daar moet echt wel naar gekeken worden. En dat zal mogelijk wel enige tijd kosten voordat dat weer hersteld is. Ook vandaag worden in Noord- en Zuid-Holland hevige buien verwacht. Het KNMI waarschuwt voor hinder in het verkeer en bij buitenactiviteiten. De komende maanden is zeker 1,1 miljard euro nodig voor noodhulp aan mensen in de Gazastrook en op de westelijke Jordaanoever. Dat zegt de VN-organisatie die zich bezighoudt met humanitaire zaken. In de gebieden verblijven meer dan 3,2 miljoen mensen. In de Italiaanse regio Toscane zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen door noodweer en overstromingen. De autoriteiten zeggen dat er vannacht in een paar uur tijd zo'n 200 mm regen viel, waardoor rivieren en kanalen buiten hun oevers traden. Scholen in de regio zijn vandaag dichtgebleven. Ondanks extra toezicht zijn er nog altijd veel incidenten met veilige landers in de trein van Zwolle naar Emmen, dat meldt RTV Oost. Er waren dit jaar op het traject al net zoveel grote incidenten als in heel 2022. Het gaat dan bijvoorbeeld om fysiek geweld en zwart rijden. Op het traject is al jarenlang veel overlast. Die wordt met name veroorzaakt door bewoners van het asielzoekerscentrum in Ter Apel. De grootste containerrederij ter wereld, Maersk, schrapt dit jaar 10.000 banen. Eerder kondigde het Deense bedrijf aan dat er 6500 banen zouden verdwijnen, maar dat aantal is dus veel hoger. Met de ontslagronde wil het bedrijf $600 miljoen besparen. De ontslagronde is wel opvallend, zegt economieredacteur Billy Slagboom. Want 2 jaar geleden boekte het bedrijf nog allemaal recordomzetten en recordwinsten. En dat kwam toen echt door de coronacrisis. Toen we met z'n allen juist meer spullen kochten online. Dus toen konden ze ook veel hogere prijzen gaan vragen voor het vervoeren van die containers waar die spullen dan in zaten. Maar ja, toen dat allemaal weer afnam, toen begonnen die problemen. Maersk zegt niet om hoeveel banen in Nederland het gaat. Uit jaarverslagen van de dochterbedrijven in Nederland is op te maken dat hier de afgelopen 2 jaar naar schatting een kleine 1500 werknemers werkzaam waren. Online gokbedrijf Unibet en een ander online casino moeten van de rechter grote geldsommen terugbetalen aan 2 gokkers. Het gaat om 93.000 en 124.000 euro. Tot oktober 2021 was online gokken in Nederland illegaal. Mensen die voor die tijd grote geldbedragen hebben vergokt vinden dat ze dat geld onrechtmatig hebben verloren. Unibet maakt bezwaar tegen de uitspraak, waardoor de zaak later nog eens wordt behandeld. Eerder al werden in Duitsland en Oostenrijk 7000 van dit soort rechtszaken gevoerd. In alle zaken won de gokker. Het weer dan nog. In het noorden nog een bui. In de rest van het land is het droog, bij zo'n 12 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 7 tot 9 graden. Morgen begint droog en schijnt geregeld de zon. Het wordt dan maximaal 12 graden. Later die dag opnieuw buien en aan zee een harde wind. En zondag verandert er weinig. Dankjewel. Bij de ANWB voor het verkeer, Bianca Daming. Dag Bianca. Goedemiddag. Er staan een paar lange files, vooral door ongelukken. Op de A4 in het westen van het land heb je nu 50 minuten oponthoud van Amsterdam naar Rotterdam. Het staat vast tussen Den Haag en knooppunt Benelux door een ongeluk. Duurt waarschijnlijk tot 4:15. Voor de weg vrij is daar, verwacht Rijkswaterstaat. In het noorden sta je een half uur in de file op de A31 van Leeuwarden naar Harlingen, tussen Dronrijp en Franeker. Daar wordt een vrachtwagen met pech geborgen. Het verkeer wordt daar lokaal omgeleid, want de rijbaan is helemaal dicht.

De aanval van Hamas op Israël is een glorieuze operatie die de zwakte van Israël heeft blootgelegd. Het was een puur Palestijnse actie. Verenigde Staten zijn volledig verantwoordelijk voor de oorlog in Gaza. Elke vrije persoon in de wereld, alle Arabische moslimstaten, moeten zich inspannen om deze oorlog te beëindigen. Dat zijn een paar citaten uit de toespraak vanmiddag van Hezbollah-leider Hassan Nasrallah. Naar die speech werd met spanning uitgekeken. Trekt Nasrallah nou de hele regio in die oorlog tussen Israël en Gaza? Nora Stel is universitair docent conflictstudies aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Doet veel onderzoek naar Libanon, naar Hezbollah. Goedemiddag, van harte welkom. U hebt vanmiddag die toespraak bekeken. Wat is u daar nou in opgevallen? Nou, het werd natuurlijk al heel lang naartoe geleefd. Want dit is het grote moment. Maar van tevoren hoorde ik ook al wel een beetje van mensen van, oh, het wordt wel erg gehyped. Als de regio in een oorlog gestort zou worden, dan zou dat misschien strategischer geweest zijn om dat in de afgelopen 3 weken te doen. Dus verwacht eigenlijk vooral toch een retorisch goed gemanaged anticlimax. En dat is ook wel een beetje wat het was, denk ik. Mm-hmm. Oké, want hij moest, hè, want hij heeft dus Hezbollah niet in die oorlog betrokken. Hij heeft gezegd, want was dat dan waar het om draaide, dit is een puur Palestijnse zaak? Nou, in eerste instantie, het tweede deel van de speech ging er inderdaad heel erg op in van, nou, we zijn al in die oorlog. Dat front waar jullie het over hebben, of we dat wel of niet zouden openen, dat is al lang geopend. Wat ze op een gegeven moment zeiden, we trekken al 1/3 van het Israëlische leger is nu bezig met het noordelijke front. En daarmee verlichten we dus de druk op Gaza. En we zijn al 3 weken, sinds 8 oktober zijn we al hier enorm bij betrokken. Dus hij probeerde heel erg te laten zien wat er allemaal al gebeurde, hoe belangrijk dat allemaal al was. Maar dat is natuurlijk ook een manier om af te leiden dat de boodschap was, ja, meer gaan we voorlopig ook niet doen, meer moet je niet verwachten. Ja, maar schets dan eens hoe hij daarin moet balanceren. Want hij is wel de leider van het verzet tegen Israël. Dus er werd ook wel wat van hem verwacht. Ja, absoluut. Ja. En veel Libanezen die ik sprak wisten zelf eigenlijk ook niet waar ze nou op moesten hopen met die speech. Want aan de ene kant was natuurlijk de enorme angst om, ja, in eerste instantie voor Libanon, maar ook breder in de regio, om daarin betrokken te raken. Ja, en niemand wil oorlog. De Libanezen hebben natuurlijk ook heel veel ervaring mee. Heel veel trauma's komen boven. Dus die opluchting was er. Maar tegelijkertijd was er ook wel, wat er nu gebeurde, was ook wel angst voor. Ja, als inderdaad Hassan Nasrallah, de regionale leider van het verzet, als hij al niet all-in gaat in de strijd voor de bevrijding van Palestina, wie gaat het dan wel doen? Dat was ook wel zoiets van, this is it. En als hij dat dus niet doet, dan, ja, worden de Palestijnen grotendeels toch ook onder de bus gegooid. Dus er was ook daar wel weer een soort van teleurstelling. Ja, het is heel ambivalent. Ja, dus daar bleven de mensen uiteindelijk mee achter. Want u hebt veel kennissen daar, vrienden, collega's. U kreeg ook gelijk dit soort reacties van ze. Ja, echt die ambivalente mix van opluchting. Van, ja, we gaan dus niet op korte termijn enorme escalatie over heel Libanon hebben. Maar ook van, ja, wat betekent dit voor de Palestijnen in Gaza? Dit was ook een beetje een soort van laatste hoop moment voor hen. Nou ja, dat is natuurlijk ook een beetje overdreven, maar zo werd het soms ook wel geschetst. Ja, want ze hadden wel hulp verwacht. Zeker van al die omringende landen en regio's nog daarbij, Iran. Ja, en dat was interessant ook in die speech, wat er al aangaf. Van, het werd heel erg vanaf het begin benadrukt, dit was 100% Palestijns. We wisten hier niks van. Nou, dat gelooft niemand in Libanon. Dat Hassan Nasrallah niks wist van die aanval. Maar dat is wel een manier om ook te zeggen van, nou, alle eer naar jullie, maar dus ook wij trekken onze handen er gedeeltelijk vanaf. Eigenlijk een soort van sterkte ermee. Een beetje. En tegelijkertijd bagatelliseerde die ook wel de Israëlische krachten. Ook, ja, dit toont een zwakte, dit is een falen, ze zullen altijd falen. Het zal ze nooit lukken om Hamas of Hezbollah uit te roeien. Maar ook daarin kun je die ondertoon lezen van, nou ja, jullie kunnen het dus zelf wel af, succes. Wij doen al ons ding aan de noordelijke grens en dit is het voorlopig. Ja, Hassan Nasrallah, we zagen hem vanmiddag zijn speech houden. En ik zei al, ja, de ogen van de wereld waren daar op gericht. Wie is hij? Ja, de Belgische krant De Morgen die omschrijft hem vandaag als charismatisch, polariserend en anti-westers. Nasrallah is al sinds 1992 de politiek leider van de Hezbollah-beweging. Als 17-jarige zoon van een groenteboer ging hij islamitische theologie studeren in Irak. Maar hij moest toen al na 2 jaar weer terug naar Libanon vanwege de repressie tegen de Shia. Sjiïten van Saddam Hussein. Hij klom binnen de Hezbollah-beweging snel in rang en heeft inmiddels eretitel Sayyid, oftewel heer. Betekent dat hij tegenwoordig wordt gezien als afstammeling van de profeet Mohammed. Ja, zo gaat dat dan. Op een gegeven moment, als je hoog genoeg klimt in de hiërarchie, dan, mevrouw Stel, dan ben je een afstammeling van Mohammed. Kunt u schetsen wat zijn invloed in Libanon is? Waar staat hij? Ja, die invloed kan je bijna niet overschatten, denk ik, wat apart is. Want officieel is hij natuurlijk de leider van een van de partijen. Maar zoals u ook al aangaf, hij is ook het gezicht van het regionale verzet. De as van het verzet onder de vleugels van Iran. En in Libanon heeft hij... Ja, de beschikking over de grootste militaire macht in het land. Dat wordt ook vaak benadrukt, machtiger dan het leger. Dus je moet het eigenlijk als een soort van twee poten zien. Hezbollah heeft een eigen parallel systeem, een eigen gewapende macht. Eigen scholen, ziekenhuizen, instanties, media. En dat hebben eigenlijk alle Libanese partijen die verschillende... Een soort verzuilde samenleving is enorm het, hè? Enorm verzuild, ja? Plus dus gewapend verzuild, zeg maar. Maar ze zijn daar verreweg het meest succesvol in, Hezbollah. Maar daarbij komt nog die laag dat ze ook in de nationale regering vertegenwoordigd zijn. Ook in het nationale leger vertegenwoordigd zijn. Dus zowel buiten de overheid als daarbinnen hebben ze veel voor het zeggen. Ja, en hij is de baas van dat allemaal? Ja. Mm-hmm. Ja. En zo is er naar hem gekeken. Hoe is er naar hem gekeken? We zagen beelden op Al Jazeera bijvoorbeeld van een groot plein. En we worden ook daar eens geschoten uit enthousiasme. Maar hoe zitten mensen verder daarnaar te kijken als hij iets zegt? Nou, dit was wel echt al dagen. Toen aangekondigd werd dat hij zou spreken. Wat ook best lang van tevoren gedaan werd. Waardoor mensen ook zoiets hadden van, nou, dit zal wel niet de grote escalatie zijn. Want hoe strategisch is het dan om te zeggen, dat ga ik dan vast aankondigen. Maar sinds die aankondiging, ja, kijkt iedereen daar wel naar uit. En ik zat in de trein hier naartoe, sprak inderdaad een Libanese vriendin. En die ook, ik vroeg, ja, hoe gaat het met haar? Zei, ja, hoe gaat het? Over 2 uur wordt er een speech gehouden die mijn lot bepaalt, zeg maar. Dus dat was natuurlijk een beetje een grapje. Maar ja, men zat echt wel met ingehouden aan te kijken van welke kant gaat het op. En langzaamaan hoopte, ging men dus wel vanuit van dat de soep wel niet zo heet gegeten zou gaan worden. Maar er was altijd die discussie, maar ja, je weet het nooit. We hebben het al eerder gezien. Mm-hmm. Ja. Ja, dus dat is ook nu het gevoel waar ze een beetje mee achtergebleven zijn. U was zelf die dag 7 oktober in Beirut, hè? In Libanon. Hoe hebt u die dag beleefd daar? Dat was wel echt absurd eigenlijk. Het was ook voor de mensen om mij heen echt een enorme verrassing. Niemand zag dit op die manier aankomen. Natuurlijk is men daar veel meer bezig met ook de dagelijkse realiteit in Palestina, ook voor deze escalatie, deze aanvallen. Dus ja, dat het steeds erger werd en dat de regionale normalisering met Israël veel kwaad bloed zette, dat is allemaal wel bekend. Maar dit, wat er op 7 oktober, nee, dat zag niemand aankomen. En, ook meteen de angst van, oh, nu krijgen wij het weer. Ja, heel snel werd het ook druk. Ja, het is natuurlijk echt geografisch, maar ook maatschappelijk, ook politiek heel dichtbij. Dus het was meteen één op één. Wat betekent dit voor ons? Wat gaat dit voor Libanon betekenen? En we zitten al in de crisis en oh nee, we gaan toch niet weer een oorlog hebben zoals in 2006. Ja, en Zuid-Libanon, kent u ook mensen daar? Veel mensen die daar vandaan komen. Dus echt in het Schootsveld. Ja, die wonen zelf in Beirut, maar hebben daar veel familie. En dat, ja, dat Zuid-Libanon, en dat werd ook wel, denk ik, terecht benadrukt in die speech. Daar is de oorlog al. Ik bedoel, er vallen slachtoffers. Er zijn, ik hoorde van cijfers van de IOM, ongeveer 60.000 mensen al op de vlucht. Dus ja, dat en ook is kennissen van u die daar, of kennissen van kennissen die daar wegvluchten? Ja, maar dat zijn vooral de mensen die dan wel hun contacten hebben elders. Dus die gaan dan naar vrienden, familie. Dat is ook vluchten natuurlijk. Maar er zijn ook heel veel mensen die dat niet hebben. En die meer in oude scholen en publieke ruimtes opgevangen worden. Ook die huizen die worden weer gevorderd, ook voor gevechtsacties. Ja, en dat is ook een angst inderdaad. Dus familie van vrienden van mij die inderdaad niet weg wilden daar. Zowel uit angst voor Israëlische bombardement, maar ook uit angst dat hun huis gebruikt gaat worden voor een aanval. En dan dat ze met puin weer terug gaan vinden, wat ook al vaker gebeurd is. Ja. En dat gaat gewoon door, dat ook gaat na vanmiddag. Ja, dat is al weken aan de gang. En dat gaat gewoon door. En ik hoor ook wel stemmen zeggen, ja, dat is altijd zo. Er is eigenlijk geen normaal in Zuid-Libanon. Nu is er aandacht voor, nu wordt het opgevoerd. Maar ja, die over en weer raketten en die schermutselingen, dat gevoel van onveiligheid is echt nooit weg. Ja. Ik dank u wel. Nora Stel was dat, universitair docent conflictstudies. Weet alles bijna van Libanon. Fijn dat u erover vertelde naar aanleiding van dus de toespraak vanmiddag van Hassan Nasrallah, de leider van Hezbollah. Dank u wel. De onrust over de Parkinson-pandemie in de Betuwe die groeit. Onze verslaggever die ging erop af om te zien hoe het daar nu gaat. Hij was onder meer bij een fysiotherapiepraktijk die mensen met Parkinson helpt. Dat zometeen. Nu het verkeer. Bianca. De meeste files die staan in de regio Rotterdam en op de wegen van Utrecht naar het zuiden. Maar wat ook opvalt is de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Want daar heb je ruim een uur tijdverlies na een ongeluk. Tussen de knooppunten Beekbergen en Waterberg staat het vast en er zijn twee rijstroken dicht. Nieuws via de NOS. Verschillende NGO's die ontstemd waren over de houding van Nederland over Gaza, die hebben gesproken met demissionair premier Mark Rutte en de demissionaire ministers Bruins, Slot en Schijnemacher. Maar de partijen zijn toch niet dichter bij elkaar gekomen. Dat vertelde Michiel Servaas van Oxfam Novib na afloop van dat gesprek. Nee, eerlijk gezegd niet. Kijk, ik vind het meest frustrerende eigenlijk dat wij zouden willen dat ons kabinet niet alleen een oproep doet aan alle partijen om zich te houden aan de regels van het internationaal recht, maar ook benoemt wanneer dat niet het geval is. En het is evident dat er nu al schendingen zijn, ook door Israël gepleegd. Natuurlijk ook door Hamas eerder, maar nu ook door Israël. En veel mensen voelen dat als het meten van twee maten eigenlijk in de wereld. En waarmee je ook je geloofwaardigheid verliest. En we hebben daar keer op doorgevraagd in het gesprek met de minister-president. Maar ja, eigenlijk blijft zijn lijn hetzelfde. Ik ga niet zeggen dat er nu al sprake is van schendingen. Terwijl we allemaal kunnen zien dat dat zo is. Het is van tevoren sprake van, ja, we weten niet of we die hulp wel extra kunnen bieden. Heeft u daar gevolgen voor? Nou, dat weet ik niet. Kijk, bij ons zit het altijd in ons DNA om mensen te helpen. Onder welke omstandigheden dan ook. Dus wij zullen altijd op zoek gaan naar mogelijkheden om dit te doen. Maar wat we wel gezegd hebben, als de Nederlandse regering ons aan de ene kant geld geeft om hulp te bieden, maar aan de andere kant niet naar ons luistert door te zeggen, we hebben echt een staakt het vuren nodig om die hulp te kunnen leveren. En dan voelt dat heel vervelend. Dan voelt dat heel moeilijk voor ons. Kijk, op dit moment kunnen we nog gewoon heel weinig doen. Komt er heel weinig het gebied binnen. Maar we hopen natuurlijk dat dat wel beter wordt. Maar ja, daar moet iedereen in de wereld aan meehelpen om de partijen daartoe op te roepen. En de minister zei net, ja, ze is echt ook na dit gesprek, dat was ze al, maar ze is er nog meer doordrongen dat ze iedereen in de regio echt moet oproepen tot een substantiële humanitaire pauze en totdat er hulp binnen kan komen. Maar u heeft niet het gevoel dat dat genoeg is? Ja, ik vind dat woordenspel, noem ik het toch maar, of het een pauze of pauzes of wat dan ook is, vind ik heel ingewikkeld. Als de VN zegt dat er een staakt het vuren moet komen, als hulporganisaties zeggen alleen als er echt een flinke periode is dat er niet gebombardeerd wordt, kunnen wij aan de slag. Zet je je daar als regering dan gewoon achter en probeer niet het weer klein te maken, een pauze of kleine pauzes. Nee, het moet gewoon stoppen. Er zijn al bijna 10.000 mensen dood. En willen wij de rest van de mensen daar helpen die honger hebben, die dorst hebben, die geen medicijnen hebben, die geen brandstof hebben om ziekenhuizen te laten lopen, ja, dan moet dat staakt het vuren er komen. En daar blijven wij de regering voor oproepen om zelf ook die oproep te doen. Oxfam Novib, directeur Michiel Servaas in gesprek met NOS-verslaggever Emma Jackson. Eén vandaag. Lieke, het uitvaartcentrum van de toekomst. Ja, architect Eline Strijkers die gaat namelijk meerdere uitvaartlocaties op de schop nemen. De gebouwen zijn niet meer van deze tijd en moeten veranderen. Zo moeten ze onder meer verduurzamen, vertelt Strijkers. Ze moeten technisch verduurzamen, maar ze moeten ook op een dusdanige manier verduurzamen dat de natuur een veel sterkere relatie krijgt met het gebouw. Of het gebouw eigenlijk met de natuur en de gebruikers. In de jaren 60, 70 had je nog gebouwen die eigenlijk één grote aula hadden waar 200 man naartoe konden komen. En door de veranderende tijd, met name ook door corona, is er een vraag vanuit de markt om de uitvaart veel meer persoonlijk te kunnen maken en ook kleinschaliger. Zelf verloor Eline Strijkers haar moeder in coronatijd. Ze moest toen op zoek naar een wat kleinschalige locatie en kreeg later van een groot uitvaartbedrijf de vraag of ze eens wilde uitzoeken hoe mensen nou in coronatijd vorm gaven aan een uitvaart. De meeste mensen deden dat heel sterk natuurgerelateerd. Met een paviljoen in een tuin of een strandpaviljoen of een uitvaart in een bos. En nou is het op zich wel bekend dat mensen zich heel erg goed voelen bij een relatie met de natuur. Maar het feit dat je dat combineert met een rituele uitvaart, dat vonden wij wel heel bijzonder. En dat heb ik dus ook persoonlijk ervaren, dat dat echt bijdraagt aan een bijzondere uitvaart. Strijkers gaat nu ontwerpen maken voor bestaande uitvaartcentra in Zaanstad, Amsterdam, Hoorn, Alphen aan de Rijn en Purmerend. En ik vroeg aan haar wat er dan concreet gaat veranderen op die locaties. We hebben een analyse gedaan van die bestaande gebouwen. En nou, die werden in eerste instantie gedomineerd door één grote aula met daaromheen allemaal kleine aanvullende functies. En omdat we nu de gebouwen zo gaan transformeren dat er heel veel verschillende ceremonies mogelijk zijn, hebben we de plattegrond zo veranderd dat we zowel Surinaamse, islamitische uitvaart, Chinese uitvaart allemaal tegelijkertijd kunnen laten plaatsvinden met hun eigen behoeftes. Ja, ze geeft ook een voorbeeld van zo'n behoefte. De bewassingsruimte voor de Surinaamse cultuur is een heel belangrijke ruimte om met de familie en vrienden de bewassing te kunnen doen van het lichaam. Dat was vroeger een kleine, kille ruimte. En die hebben we vergroot en veel persoonlijker gemaakt, zodat het een hele fijne verblijfsruimte is. Ja, vanaf volgend jaar worden die uitvaartcentra gemoderniseerd. In de regio Huissen tellen huisartsen en fysiotherapeuten meer dan 100 Parkinson-patiënten. De ziekte die de laatste 10 jaar steeds meer voorkomt slaat ook in die regio hard toe. Onze verslaggever Joris Kreugel is in Angeren bij fysiotherapiepraktijk Van de Ploeg. We gaan zo een combinatieoefening pakken. We pakken zo eentje voor de benen en de balans. En dan gaan we tussendoor gaan wat boxvormjes doen. Dus we beginnen even met de handschoenen. Mag je aandoen. Pak ik. Jesse Smit, fysiotherapeut. Je geeft hier trainingen. Ja, klopt. Dat doe ik samen nog met 2 andere collega's die in het Parkinson-netwerk zitten. En dan komt ook in december komt er nog een 4e zo meteen bij. Dus we gaan met de 4e gaan we hier de zorg leveren. Ja. Jullie nemen extra fysiotherapeuten aan, omdat er zoveel Parkinson-patiënten zijn? Ja, dat is wel nodig. Het is best intensieve trajecten in de week. Met de mensen die hier komen, komen we vaak of 1 keer in de week hier voor een training. Sommigen komen 2 keer in de week. Er zijn ook een aantal mensen waar we aan huis gaan als het eventjes niet lukt om hier op de praktijk te komen. En daarbij bieden we best wel veel dingen aan. De regio, dus ik box veel hier met de lessen. We hebben walking voetbal, hebben we hier een Angeren op het voetbalveld. En nou ja, met z'n 3 wordt dat heel druk. Maar liever nog een 4 erbij, dus dat komt. En jullie zien een toename, hè, als het gaat om Parkinson-patiënten? Qua aanmeldingen wel. Ja, en om hoeveel patiënten gaat het? Zo rond de 60 hier bij onze praktijk. Dus wij zijn niet de enige in de regio, maar ik denk wel de grootste. Is er een verband tussen de regio en het aantal Parkinson-patiënten? Dat vind ik zelf altijd lastig om te zeggen. Ik ben geen onderzoeker. Maar ik denk wel dat het heel plausibel is. Er zijn hier veel tuiners. Er is hier veel landbouw in deze regio. Nou ja, ze zeggen dat er een relatie is tussen de pesticides en die werkzaamheden. Dus het zou me niks verbazen. Er zijn er dan ook patiënten bij die erin gewerkt hebben, dichtbij wonen? Ja, best wel veel. Of naast zijn opgegroeid. Of die moesten vroeger langs, met de fiets langs de velden waar veel werd gespoten met glyfosaat en koper en naar de hele rotzooi. Wat we gaan doen, we gaan zo meteen, we hebben een grote balansbal voor ons liggen, de Bozo-bal. We starten daarachter. Zo meteen gaan we een step-up maken. En dan mag je op de Bozo-bal linker directe, rechter directe geven. Stappen daarna maar af. Doe hem een keertje voor. Ja, laat me zien. 1, 2, links, rechts, stap terug. Theo Pruim. Ja. Hard aan het trainen, boksen? Het draagt enorm bij in de ontwikkeling die ik doormaak ten opzichte van Parkinson. Ja, ik weet dat vanaf eind december vorig jaar. Wat betekent dat voor uw leven? Een geweldige teleurstelling op de eerste plaats. Het beheerst wel je leven. En dat weegt zwaar. U bent hier niet in de regio de enige die het overkomt, Parkinson. Nee, dat klopt. Dat maakt alleen maar ernstiger. Het is wel opvallend dat hier veel klachten zijn omtrent Parkinson. Relateert u het ergens aan? De deskundigen die relateren het bijvoorbeeld aan spuitmiddelen voor de akkerbouw en landbouw en tuin. En heeft u ook in het verleden ergens op het land gewerkt? Ja, in ieder geval bij tuin. Dus vakantiewerk gedaan in de jongere periode. En ik woon naast weilanden en boomgaarden. Ja. Wat doet dat met u als u dat hoort en dat u hier bent opgegroeid? Als die link er is, dan is het alleen maar heel spijtig dat dat zo is. Wat valt jou op als je met de patiënten werkt? Ja, heel divers. Het klachtenbeeld is zo divers. Hè. Het is Vaak zien mensen alleen de buitenkant en denken ze dat ze weten dat het, wat het is. Met het beven of juist het hele bevriezen eigenlijk. Het minder goed bewegen, het stijfheid, moet ik eigenlijk zeggen. Maar dat is maar het topje van de ijsberg, want ook het mentale gedeelte. Dat krijgen mensen ook moeite en dat zie je niet aan de buitenkant. Maar dus het snel schakelen, het snelle denken, het meerdere dingen tegelijk doen. Wat eigenlijk de hele dag wat iedereen doet, ja, wordt lastiger. Dus het is niet alleen een fysieke training, maar ook ja, daarin praten en begeleiden. Maak jij je zorgen? Kijk, de toename, dat is natuurlijk zorgelijk. Er moet heel veel onderzoek worden gedaan naar een oplossing om het in ieder geval te stoppen. Ik denk ook dat de mensen die het hebben, er moet over gesproken worden. Hè? Dus stop het niet in de doofpot, maar heb het erover. En kijk waar mensen geholpen kunnen worden. Terugdraaien, ja. Kan niet meer. Want nee, als je het eenmaal hebt, dan kom je er ook niet meer vanaf. Nee. Maar wat moet er gebeuren? Verder gaan met onderzoeken. Conclusies die getrokken kunnen worden, die conclusies trekken. Ja, wat moet er verder? Dat is denk ik wat er moet gebeuren. Het is voor het leven. Ja, het is niet anders. Maakt het u kwaad? Nee. Dat is heel opvallend. Ik ben meer teleurgesteld. En dat is jammer. Zo had ik mijn leven niet ingericht. Dus dat vraagt wel aanpassingen. Super. Rechts. En er komt weer de ring in. Yes. 1, 2, 3, 4. Goed. Geen knock-out, hè? Nee, jammer, hè? Ja, je moet hem sparen, hè? Want het is belangrijk in de ontwikkeling. Het is belangrijk in bewegen. Ja, het helpt. Ook mentaal. Dat wordt wel eens vergeten. Ja, nee, maar dat merk je van... je ziet hoe we dat even deden hier. Ja, top. Maar ja, ik denk dat dit het is. Ja, boksen tegen Parkinson. Een verslag was dat van Joris Kreugel. Straks de pinguïn gaat het niet goed mee. De keizerspinguïn is over een jaar of 40 uitgestorven. En dat moeten wij mensen ons ten zeerste aantrekken. NRC-journalist Marcel Hanen schreef een warm en een beetje verdrietig boek over de pinguïn en de mensen. Is zo hier. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Ismael de Bruin. De aanval van Hamas op 7 oktober op Israël was 100% Palestijns. Dat zegt de leider van de Libanese militante beweging Hezbollah, Hassan Nasrallah, in zijn eerste toespraak sinds het uitbreken van de oorlog. Nasrallah prees de aanval, waarbij ruim 1400 mensen om het leven kwamen. Ondanks extra toezicht zijn er nog altijd veel incidenten met veilige landers in de trein van Zwolle naar Emmen. Er waren dit jaar op het traject al net zoveel incidenten als heel vorig jaar. Het gaat dan bijvoorbeeld om fysiek geweld, bedreigingen en zwartrijden door asielzoekers die weinig kans hebben op een verblijfsvergunning. Online gokbedrijf Unibet en een ander online casino moeten van de rechter grote geldsommen terugbetalen aan twee gokkers. Tot oktober 2021 was online gokken in Nederland illegaal. Mensen die voor die tijd grote geldbedragen hebben vergokt, vinden dat ze dat geld onrechtmatig hebben verloren. Voor speciale gemotoriseerde voertuigen wordt een kenteken verplicht. Het gaat dan bijvoorbeeld om de BSO-bus, de elektrische step en de Segway. De missionair minister Harbers wijst erop dat er steeds meer nieuwe voertuigen zijn en dat maar een deel daarvan is goedgekeurd voor gebruik op de weg. Ismael, dankjewel. Marco, het weer. Ja, we hebben uiteindelijk toch nog wel wat zon gehad hier en daar. Meest in het zuidoosten van het land. Maar het is niet overal droog. Het noordwesten heeft nog altijd te maken met buiige regen. Wordt eventjes wat minder. In de loop van de avond en nacht is het in het binnenland in elk geval wel droog. De kustgebieden, vooral het noordwesten, blijven gevoelig voor een paar buien. 8 graden, de minimumtemperatuur. Morgen wordt het 10 graden. We beginnen met een klein beetje zon in het noordoosten. Dan komt er een regengebied van zuidwest naar noordoost over het land. En laat op de dag klaart het in Zeeland dan langzaam weer op. De wind is zuidelijk en waait matig tot krachtig. Windkracht 4 tot 6. Voor zondag dan vergelijkbare windsnelheden. Draaiend wel langzaam naar een westelijke richting. Het is heel buiig, tussendoor een klein beetje zon. In de loop van de middag wat minder nat en iets meer ruimte voor opklaringen. Graad of 12 en ook na het weekende blijft het wisselvallig. Dankjewel Marco. Bianca, hoe is het met de files? Er staat intussen bijna 500 kilometer. De meeste vertraging heb je in de regio Rotterdam en op de wegen van Utrecht naar het zuiden. Wat ook opvalt is de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Ypenburg en knooppunt Benelux heb je nog een uur tijdverlies. Komt door de nasleep van een ongeluk. En op de A13 is het intussen ook heel druk richting Rotterdam. Ook daar is een ongeluk gebeurd. Op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem ging het mis bij knooppunt Waterberg. Daar heb je meer dan een uur vertraging door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Je kunt omrijden via Barneveld en Ede over de A1 en de A30. De A31 in het noorden van het land is dicht van Leeuwarden naar Harlingen. Dat komt door bergingswerkzaamheden bij Franeker. En het verkeer wordt daar intussen lokaal omgeleid. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. De pinguïn leeft aan de frontlinie van de klimaatcrisis. De pinguïn sterft in rap tempo uit. Door het snel smeltende zeeijs heeft hij geen stabiele plek meer om te broeden. 10.000 kuikens zijn dit jaar verhongerd of verdronken voordat ze veren hebben waarmee ze kunnen zwemmen, meldt de British Antarctic Survey. En er is nog een andere ernstige dreiging, en dat is de vogelgriep. Marcel Hanen, NRC-journalist, is hier. Goedemiddag. Goedemiddag. Marcel, fijn dat je er bent. Jij trekt je het lot van de pinguïn bijzonder aan. Ja, dit is wat mij betreft de knapste en de meest sympathieke, welgemanierdste vogel die er is. Welgemanierdst? Oh. Ja, het is een hele beleefde vogel. Als je in zo'n kolonie met pinguïns zit, dan wordt er voorzichtig naar je gegroet. Pinguïns kennen geen agressiviteit. Ze zullen je nooit bijten als je ze niet lastig valt. En het is een heel aangenaam gezelschap, ja. Maar hoe dan ook, het is verschrikkelijk dat zo'n mooi miljoenen jaar oud dier nu door ons voorgoed in het ravijn dreigt te worden geduwd, ja. Je hebt een boek geschreven, Pinguïns en de Mensen. Het is net verschenen. Jij bent bekend van harde nieuwsverhalen, diepgraag van de onderzoeksjournalistiek. Waarom wil jij nu dit verhaal vertellen van de pinguïn? Ja, ik ben bijna 40 jaar in dienst bij NRC Handelsblad. Ik heb heel veel geschreven over schandalen bij justitie en politie en zo. Volgens mij zat je voortdurend met deep throats in wegrestaurants. Ja, dat is ook heel aangenaam. Maar op een gegeven moment kreeg ik toch door. Ja, ik had een soort hobby dat ik heb in het begin van mijn carrière de portefeuille Pinguïns geclaimd. Die was nog vakant. En daar een haftelust af en toe, een soort journalistieke uitspatting. En daar een stuk over geschreven. Maar op een gegeven moment kreeg ik wel door dat het echte schandaal waar ik kennis van heb en verstand van heb, is het feit dat wij die pinguïn aan het uitmoorden zijn. 18 verschillende soorten die straks voorgoed dreigen te verdwijnen. Dus ik dacht, ja, ik ga nu eigenlijk al mijn journalistieke vaardigheden en talenten voor zijn werk die bezit inzetten om dat verhaal, de geschiedenis van die pinguïn te beschrijven. Ja. Want is de pinguïn ook een beetje de kanarie in de mijn? Ja, het feit is dat die pinguïns, er zijn 18 verschillende soorten. Ze leven allemaal op het zuidelijke halfrond. En ze leven bijna allemaal op plekken die ver verwijderd zijn van mensen. Ze wonen op de mooiste plekken van de aarde. Dat zegt iets over de intelligentie van die dieren. Maar desondanks, ook al zijn ze ver van ons verwijderd, zijn we toch in staat om ze te vermoorden. Daar komt het uiteindelijk op neer. Want dat doen wij. De mens vermoordt de pinguïn. Ja, wij zijn verantwoordelijk voor het uitsterven van die pinguïn. Ja, een aantal factoren, het verschilt een beetje per pinguïnsoort. Maar in zijn algemeenheid kun je zeggen dat het grootste probleem is op dit moment overbevissing. Pinguïns sterven van de honger, omdat ze gewoon geen vis meer kunnen vangen. Althans niet voldoende. En daar komen dan andere rampen bij, zoals nu heel recentelijk dan de vogelgriep. Dankzij onze intensieve pluimveehouderijen raast die griep nu over de wereld en zelfs tot aan Antarctica toe. Dus dat is een probleem. En een ander probleem is natuurlijk het stijgen van de temperatuur van het zeewater, waardoor je zei in je inleiding. Ja, dus die keizerpinguïns hebben een heel ingewikkeld en delicaat broedproces, leven op het ijs. En als het ijs te snel smelt, dan denderen die kuikens gewoon door het ijs in het water en sterven ze van de kou onmiddellijk. Ja. En dat zijn wel dramatische ontwikkelingen. Maar die vogelgriep hier, die gaat dus helemaal naar Antarctica, naar die pinguïns. Dat is een bizar idee, toch? Ja, nee, het gaat heel snel. Dus het afgelopen jaar waren er berichten dan vanuit Patagonië, Argentinië dan, Zuid-Amerika. Aan de andere kant leeft de Humboldt-pinguïn. Daar werden duizenden dode pinguïns van gevonden. En zelfs in Patagonië, grote zeeolifanten. Dat zijn echt enorme dieren. Die liggen echt, die sterven daar. Er zijn grote jagers. Het is nu voorjaar in Antarctica. Die vogels dalen af naar het zuiden. En ja, die pinguïns, koningspinguïns, staan bijvoorbeeld met 100.000 naast elkaar. Als er eentje begint te hoesten, dan vallen er heel snel heel veel om. Ja, want de koningspinguïns of de keizerspinguïns, dat zijn ook die wij kennen uit de film, de March of the Penguins. Ja, March of the Penguins. En die hebben de grootste penguïns. Mm-hmm. Dat gaat over die Emperor Penguin, de keizerspinguïn. Mm-hmm. En de koningspinguïn die leeft op sub-Antarctische gebieden. Mm-hmm. Maar ja, voor een leek zijn ze nauwelijks aan elkaar te houden. Ja, maar die is dus over 40 jaar bestaat hij niet meer. Ja, die emperor penguïn, dus die keizerpinguïn, die wordt zo ernstig bedreigd dat de meeste deskundigen ervan uitgaan dat hij het einde van deze eeuw zeker niet zal halen. Ja. En dat is echt een ramp. Er is eigenlijk geen mooier dier denkbaar dan zo'n keizerspinguïn. En je kunt, er zijn mensen die aan me vragen van, is het erg als die pinguïn verdwijnt? Ja, op zich kun je zeggen, de meeste mensen zien hem nooit en zullen hem nooit zien. Dus als ze hem straks niet zien, is dat in die zin niet zo erg. Maar ja, ik vind het net zo'n stomme vraag als, is het erg als je hond uitsterft of je poes of zo? Nou ja, plus dat het ook aangeeft waar we met de wereld mee bezig zijn. Nou ja, de kanarie in de mijn, het laat wel zien waar de aarde op afstevend? Nou ja, kijk, ik ben geen milieuredacteur, ik ben jurist. Maar en al die verhalen die je dan hebt tegenwoordig over een stijging of de CO2-uitstoot, en dat we dat moeten beperken met 1,3% in 2047, zodat we zoveel temperatuurstijging minder hebben. En zo. Dat is allemaal zo abstract dat je eigenlijk nauwelijks een voorstelling van kunt maken waar je het over hebt. Je denkt, het zal mijn tijd wel duren. Maar als je het probleem een gezicht geeft. In dit geval van een iconische vogel, van iedereen van houdt. Penguins zijn sympathiek. Het zijn geen bedwants of zo die uitroeit. En als je dan uitlegt dat onze verhouding met die penguin ertoe leidt dat dier uitsterft, dan snap je waar je het over hebt. Dan snap je wat die slechte omgang met de natuur in de praktijk betekent. Ik hoop dat ook een beetje overkomt. Ja, want daar is te weinig gevoel voor. Ik bedoel, jij vertelt er nu gloedvol over. Ik begrijp ook dat er conferenties zijn van mensen die zich met de penguin ook met dit serieuze verhaal van de penguin bezighouden. Ja, er zijn op de wereld ongeveer 200 à 300 pinguinologen, zou ik ze noemen. Mensen die beroepsmatig permanent bezig zijn met de pinguin. Die zitten dus maandenlang op een eiland pinguins te observeren. En één keer in de 3 jaar hebben die pinguinologen een soort Olympische Spelen. Dan komen ze bij elkaar op een pinguinlocatie het liefste. En dan houden ze allemaal om zijn beurt. Een pinguinlocatie, dat is dan waar ze voorkomen. Ja, want halverwege houden ze een excursietje. Dan gaan ze pinguins bekijken. Ja. Dus ze zitten liefst in Vuurland of in Australië of in Nieuw-Zeeland. En je bent daar wel eens geweest? Ik ben er 2 keer geweest, ja. Het is echt fascinerend. 200, het zijn hele sympathieke mensen, maar ze zijn een beetje neurderig. Er zijn mannen die 150 pinguïnstropdassen hebben of zo. Kijk, want dat is het ook nog een beetje. Ja, het zijn mensen die echt, die pinguïnologen, misschien dat voor alle biologen geldt, maar die houden echt van hun subject dat ze bestuderen. Maar goed, maar die houden dan lezingen. En als je daar naar luistert, ik ben er 1 keer in 2004 geweest, laatstelijk in 2010. Het werd steeds dramatischer. In het begin ging het nog gewoon leuk over het broedgedrag van de grote kuif. Pinguïn of zo, maar nu gaat het steeds meer over de ecologische ontwrichting en het antropoceen. Met andere woorden, het gaat gewoon over het uitsterven van hun dieren. Mm-hmm. En ik dacht, dat speelt ook een rol. Die mensen hebben allemaal verstand van 1 pinguïn, maar er zijn maar weinig mensen die verstand hebben van alle 18 pinguïns. En bovendien zijn ze niet noodzakelijkerwijs zijn dan goede biologen, maar of ze ook het verhaal kunnen vertellen over wat er zich afspeelt. Dus ik dacht, daar ben ik voor getraind en opgeleid. Laat ik dat dan opschrijven. Mm-hmm. Want moet er een soort zeehondjesgevoel komen? In de zin van dat mensen zich realiseren wat daar aan de hand is en dat we iets moeten doen. Al was het maar ons bezighouden met die overbevissing. Ja, dat zou heel goed zijn als we wat minder zouden vissen. En die industriële overvissing, dat is echt een verschrikkelijke ramp. Vorig jaar heb ik een tijdje een soort stage gelopen in een pinguïnziekenhuis in Kaapstad. Daar spoelen dus iedere dag tientallen pinguïns op de kust aan, omdat ze gewoon niet genoeg te eten hebben. En dat komt dus omdat wij, de vissers daar, alle sardientjes en anchovies opvissen die dieren nodig hebben. En er zijn nu meer vissers dan pinguïns in Zuid-Afrika. Okay, maar er gaat toch iets veranderen daar in volgend jaar? Dat er toch minder vis gevangen gaat worden? Is dat al een onderdeel van een lobby? Ja, in Zuid-Afrika is nu besloten dat volgend jaar, de opening van het visseizoen, de visserij in de zones wordt er nog worden vastgesteld. Maar in alle gebieden waar pinguïns leven, dat zijn eilandjes, dat daar niet meer gevist mag worden voorlopig. En dat zal zeker helpen. En dat is een dappere stap. Want er werken in Zuid-Afrika 27.000 vissers. Het aantal pinguïns in Zuid-Afrika was een eeuw geleden iets van ongeveer 10 miljoen. Nu zijn het er hooguit nog 20.000. Ieder jaar daalt dat aantal met 20%. Ja, de Zuid-Afrikaanse regering zegt zelf dat in 2035 zal er in Afrika geen pinguïn in het wild meer voorkomen. Ja. En wat doet dat dan met jou persoonlijk? Ja, ik vind dat erg. Nogmaals, je kunt denken, ik heb nog nooit een Afrikaanse pinguïn gezien, dus zal mijn reet roesten. Mm-hmm. Maar ik vind het heel erg dat de mensen zo lomp kunnen zijn dat ze dit soort dieren, en dat geldt eigenlijk voor alle dieren, dat we die zo naar het leven kunnen staan. Terwijl het niet hoeft. We kunnen ons net zo beleefd gedragen als die pinguïn en het dier wel behouden. Ja. Als jij dit verhaal om je heen vertelt, oké, er is nu een boek, maar als jij in de afgelopen, want hoe lang zijn je, dat je al 40, 35 jaar bezighoudt met de pinguïn. Ja. Luisteren mensen daarnaar? Is daar gevoel voor? Of begint het nu te komen? Ja, ik was dit jaar in Zuid-Amerika en dan heb ik ook in het Spaans geoefend om tegen taxichauffeurs te vertellen, dan vragen ze wat je doet. En dan leg je uit, ik ben bezig met pinguïn. Ik merk dat mensen ook... En je lacht er zelf een beetje om. Ja, er zijn natuurlijk mensen die zeggen van... Je weet dat mensen dan beginnen te lachen? Maar er zijn mensen die zeggen van, haan is de weg kwijt. Maar er zijn zulke leuke justitieschandalen en een stortje op de pinguïns. Maar ik vind het zelf heel relevant, dus het kan me niet schelen wat de mensen ervan vinden. Ik was... De mooiste pinguïn, heel kort, is de geeloogpinguïn. Die leeft in Nieuw-Zeeland. In 2016 had ik toestemming als redacteur pinguïns van de NRC om met de boswachters van Nieuw-Zeeland die pinguïn te bezoeken. En toen zagen we op een gegeven moment een pinguïn op een rots staan bij het strand. Die was aan het bloeden. Dat was een enorm bloedspoor. En die hebben we toen met een paar mensen geprobeerd te vangen en te redden. En in een doos gezet, want die pinguïns mogen dan worden gevlogen naar het noordereiland van Nieuw-Zeeland, naar het ziekenhuis. Mogen ze gratis vliegen. En ik zat in de auto met die pinguïn in een doos. En voordat we bij het huis van die man kwamen waar we naartoe gingen, stierf die pinguïn. Letterlijk in mijn armen, zeg maar. Ja, je kunt denken, wat een dramatische kwats. Maar nee, ik vond het wel heel aangrijpend dat je ziet hoe het in het echt er aan toe gaat. Marcel Hanen, ja, redacteur Pinguïn dus van NRC, nu met een boek De Pinguïn en de Mensen. Vanavond ook te zien trouwens, Marcel en Pinguïns in onze televisieuitzending op NPO 1 om 17:15. Dankjewel voor je komst in de studio. Feit of fictie? Ja, Lieke, wij sloegen vanochtend de Volkskrant open en daar lazen we iets opvallends. Ja, lijsttrekker Esther Ouwehand van Partij voor de Dieren vertelt in een interview dat zorg een belangrijk thema is in de aankomende verkiezingen. Vooral preventie moet van haar meer aandacht krijgen. Nu komt het. Ze zegt in de krant: we kunnen 10 miljard euro per jaar aan zorgkosten besparen met preventie. 10 miljard, dat is significant. Zeker, dat zijn we dus gaan checken. Eerst even naar die preventie. We vroegen Bram Woutersen, zorgeconoom aan de Erasmus Universiteit, hoe preventie helpt om je gezondheid te verbeteren. We denken heel vaak aan leefstijl, roken, overgewicht. Maar we weten ook dat een gezonde omgeving minder uitstoot van schadelijke stoffen, maar ook bijvoorbeeld een gezonde werkomgeving, minder stress. Dat allemaal factoren zijn die bijdragen aan een betere gezondheid. Oké, maar is preventie dan ook dé manier om te besparen op zorgkosten? Nou, dat ligt toch wat ingewikkelder, vertelt Woutersen. We weten uit heel veel studies, bijvoorbeeld van het RIVM, dat investeren in preventie dat heel goed kan zijn voor gezondheid. Maar niet per se tot lagere zorgkosten leidt. Hè. Want je moet je voorstellen dat als mensen gezonder worden doordat ze bijvoorbeeld stoppen met roken of doordat je iets doet aan een gezonde omgeving, dat ze als gevolg van die gezondheid ook langer leven. En aan het eind van dat langere leven komen heel veel van die zorgkosten alsnog. Hè. Dus preventie leidt meestal tot uitstellen, niet tot afstel van kosten. Oké, maar waarom zou Ouwehand er dan toch zo op inzetten? Nou, preventie maakt weliswaar niet in één klap een einde aan de voortdurende groei van zorgkosten, maar het is wel een heel goede investering, zegt Woutersen. Als je kan kiezen, ga ik nog een euro extra steken in de ziekenhuiszorg of in preventie? En waar krijg je daar dan de meeste gezondheid voor terug? Dan is in veel gevallen het antwoord, steek het dan in preventie. En dat levert geen kostenbesparing op, maar je krijgt in ieder geval wel meer gezondheid voor terug. Een goede investering in de gezondheid dus, maar intussen blijven de zorgkosten hoog. Ja, hoe bespaar je dan wel? Ja, dat is een goede vraag en die legden we voor aan Jochen Miro. Dat is een gezondheidseconoom aan de Rijksuniversiteit Groningen. En het antwoord daarop is misschien niet wat je wil horen. Als je echt wil besparen in de zorg, dan is het belangrijk om te beseffen dat de zorg de laatste echte arbeidsintensieve sector die we over hebben in Nederland. En dat betekent dat als je wil bezuinigen en wil besparen in de zorg, dan betekent gewoon dat er minder mensen in de zorg zullen moeten werken. Ja, en dat is nogal een uitdaging, zegt hij, want we kampen inderdaad nu al met een flink personeelstekort in de zorg. Ja, dan moeten we toch over een andere boeg gooien. Terug naar Ouwehand dan. Ja, zij stelt dus dat we met preventie per jaar 10 miljard euro op de zorgkosten zouden kunnen besparen. En we vroegen Woutersen hoe geloofwaardig dat is. Nou, dat lijkt mij zeer lastig te realiseren. Dus eigenlijk met preventie niet mogelijk om op zo'n grote schaal zorgkosten te besparen. Ja, ook de andere gezondheidseconoom Rauw sluit zich hierbij aan. Preventie is wel de moeite waard, vooral als je mensen langer gezond wil houden, maar niet om kosten te besparen. Dus de uitspraak van Ouwehand is fictie. Bianca, wat gebeurt er op de weg? Ja, het is vooral druk in de regio Rotterdam en op de wegen vanuit Utrecht naar het zuiden, de A2 en de A27 dus. Er is wel voorzichtig goed nieuws voor het verkeer op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem, want na een ongeluk is de weg weer vrij. Er staat nog wel 13 kilometer file tussen de knooppunten Beekbergen en Waterberg. Je hebt daar nog iets meer dan een uur vertraging. Boer-burgerbeweging verliest fors in de peilingen. De klappen vallen zeker ook in de regio. Dat blijkt uit de regionale uitsplitsing van de zetelpeiling van Eén Vandaag in Ipsos. Half jaar geleden ging die partij nog door het dak, vooral buiten de Randstad. Maar die aanhang die lijkt wat ingestort. Politiek commentator Joost Vullings in Den Haag. Dag Joost. Hallo. En contact ook met Roosmarijn Lubbe van het Eén Vandaag opiniepanel. Roosmarijn, goedemiddag. Goeiedag. Ja, wat we landelijk al zagen, hè, dat afkalven van BBB, dat zien we dus zeker ook regionaal. Kun je eens schetsen waar BBB vooral klappen krijgt? Nou, eigenlijk vrijwel overal. Want die partij werd bij de Provinciale Statenverkiezingen nog in elke provincie de grootste. En dat is in onze peiling wel anders. Ze zijn nu eigenlijk nergens meer onbetwiste nummer 1. Op heel veel plekken zijn partijen als de VVD en NSC, de partij van Pieter Omtzigt, die zijn groter. En grote delen van het land doen zelfs ook GroenLinks, PvdA en PVV het beter. Dus dat ziet er niet zo heel goed uit. En dit is wel een peiling, dit is geen voorspelling. Mm-hmm. Dus er kan nog van alles gebeuren, dat wil ik wel even benadrukken. Maar in deze peiling staan ze bijvoorbeeld ook in het oosten van het land, waar de BBB toch wel echt heel populair was. Niet op nummer 1, bij lange na niet. Ja. En Joost, dat moeten ze in Den Haag voelen, hè? Bij Boer-Burgerbeweging. Hebben ze daar ook dan zie je dat aan ze, het idee de grip op de regio kwijt te raken? Nou ja, ik denk dat ze gewoon het grip op alle kiezers een beetje kwijt zijn. Als ik vorige week zaterdag het interview van Caroline van der Plas in de Telegraaf lees, waarin ze zegt, ja, die peilingen, die kloppen niet helemaal. Ik reken erop dat we 25 zetels krijgen. Ja, dat zijn teksten van partijen waar het gewoon niet zo goed mee gaat. En dat is natuurlijk ook niet zo gek, hè, wat Rosa Marijn zei. De partij van Pieter Omtzigt is erbij gekomen. Een grote concurrent, zijn kiezers van BBB erg vatbaar voor. Maar daarnaast ook het grote thema waarop die partij, om te zeggen, surfte naar grote hoogte, was stikstof. En dat is eigenlijk een beetje uit het maatschappelijk debat verdwenen. Het probleem niet, maar wel uit het maatschappelijk debat. En natuurlijk bij die provinciale statenverkiezingen, waar ze 16 zetels in de Eerste Kamer uit overhielden. Mm-hmm. Dat is omgerekend 32 zetels in de Tweede Kamer. Ja, toen gaven heel veel mensen hun proteststem van, we zijn het niet eens met de gevestigde orde, met de coalitiepartijen, we gaan een signaal afgeven. Ja, die mensen keren nu weer terug naar andere partijen. Mm-hmm. Ja, maar dan zou je toch zeggen, dan kunnen ze toch zelf stikstof weer op de agenda zetten? Dan kunnen ze toch zelf op de een of andere manier proberen dat tijd te keren? Ja, maar dat is heel lastig. Er speelt op dit moment niet iets. Er moet niet iets besloten worden. Dus je ziet die partij ook worstelen. Probeert zich op meer thema's te profileren. Maar ja, daar zie je op dat andere partijen vaker gewoon sterker zijn. Beter bekend zijn bij de kiezer. Hoe die over die thema's denken. Dus ze hebben het gewoon lastig. En dat tijd, dat keer je ook niet zo snel, vrees ik. Want ze moeten het van stikstof hebben. Wat overblijft is waarschijnlijk gewoon die achterban die echt nog heel erg vanuit dat agrarisch belang stemt. Die kiezers zullen ze houden. Ik denk dat ze moeten vechten voor de zetels die ze hebben. Mm-hmm. Ja, Roosmarijn, laten we nog eens verder kijken ook naar andere partijen, naar achterbannen. Want dat is aardig. Dat hebben jullie gedaan op de redactie. Geanalyseerd welke mensen op welke partij stemmen. Wat kun je daarover zeggen? Zijn de oudere mensen wat conservatiever, de jongeren wat progressiever, of is dat niet zo stellig te zeggen? Nou ja, dat wordt wel gedacht, hè, dat mensen conservatiever of rechtser worden als ze wat ouder zijn. Maar in dit onderzoek is het eigenlijk heel erg verdeeld. Partijen als dus weer die NSC van Pieter Omtzigt, de VVD, die doen het bijvoorbeeld heel goed onder wat oudere kiezers. De partij van Pieter Omtzigt trekt zelfs vooral veel 65-plussers, dus echt wel oud. Maar die ouderen zitten ook bij bijvoorbeeld GroenLinks PvdA. Ja, dat past weer minder goed in dat plaatje. En die PvdA GroenLinks die trekt ook weer jongeren tot 35 jaar. D66-kiezers zijn relatief jong. Dat past dan weer wel bij de theorie. Maar dan weer bijvoorbeeld Forum voor Democratie, DENK. Die partijen doen het ook goed onder jonge kiezers. Dus eerlijk, het is eigenlijk vooral heel verschillend. Ja, Joost, wat moeten partijen daarmee? Want die kijken natuurlijk ook. Wie stemmen er op ons? Ja. Die focusgroepen, die houden dat goed in de gaten. Hoe gaan zij daarmee om? Nou ja, kijk, ze kijken natuurlijk ook naar al het werk van Rosa Marijn, van het Onze Opiniepanel. Mm-hmm. Maar ze hebben natuurlijk ook hun eigen onderzoeken. En ja, daar houden ze natuurlijk rekening mee. Op welke thema's leg je een accent? Als je ziet dat bij jouw achterband een bepaald thema bovenliggend is, dan ga je daar extra aandacht aan besteden. Maar bijvoorbeeld ook DENK, die zijn sinds in 2021 wat liberaler geworden. Namen het op voor homorechten. En dan zien ze dat eigenlijk slecht scoort. Dat een deel van hun achterban richting Forum voor Democratie gaat. Die daar veel conservatiever op is. En dan zie je dat zo'n partij eigenlijk weer een beetje terugdraait. Omdat ze gewoon merken, hé, daar verliezen we mensen aan. Dus sterker nog, dan passen mensen ook gewoon de inhoud van hun verkiezingsprogramma aan. Ja, een stukje marketing. Laten we eens naar een paar partijen kijken, Roosmarijn. NSC, laten we daarmee beginnen. Wie stemt er op NSC? Ja, ik zei het net al. Dat zijn vooral wat oudere mensen. Het zijn ook best wel vaak mannen die voor de Partij voor Omtzigt gaan. En ze hebben eigenlijk allerlei verschillende opleidingsniveaus. Als je kijkt, de mensen die nu op de Partij van Omtzigt stemmen, van laag tot hoog opgeleid. Maar het is wel onder die eerste groep, en de laag opgeleide groep, daar doet die partij het echt wel relatief heel goed. Ja, en kun je dan zeggen dat de Partij van Omtzigt een beetje in dezelfde vijver vist als de VVD? Ja, er zijn wel kiezers die tussen die partijen twijfelen. En er zijn inderdaad ook wel overeenkomsten. Hè. Ook die partij van Yes August trekt wat oudere kiezers aan. Al zijn ze wel iets minder oud dan de kiezers van Omtzigt. En ja, de VVD heeft een vrouwelijke lijsttrekker. Veel kandidaten op de lijst zijn vrouw. Maar ja, ook bij de VVD is het merendeel van de stemmers in onze peiling nu een man. Er is wel een verschil, misschien niet helemaal verrassend, hè, met de NSC. De VVD is juist populair onder hoogopgeleiden vooral. Ja. Joost, zie je dus, hè, als ze weten dat ze een beetje vergelijkbaar achterban hebben, daarop ook veel strijd tussen VVD en NSC nu? Nou, daar ben ik heel benieuwd naar. Want ja, inderdaad, NSC is eigenlijk de grote concurrent van de VVD, maar ook van GroenLinks en Partij van de Arbeid. Nou, we hebben deze week Omtzigt en Timmermans de lijsttrekkers van die partij met elkaar in debat gezien. Nou, Timmermans heeft gekozen, ik doe aardig tegen Pieter Omtzigt. Ik ga hem niet heel hard aanvallen. De vraag is, wat gaat de VVD doen? Gaan ze ook lief zijn tegen hem omdat hij populair is, of gooien ze de beuk erin? Nu wil het geval dat over 10 minuten op deze zender een verkiezingsdebat begint. Maar wat is het geval? Ja. Pieter Omtzigt is er niet. Anders was dit wel het misschien het moment geweest om te kijken hoe de VVD dat varkentje gaat wassen. Ja, is het dan nog wel een aardig debat sowieso? Ja, natuurlijk, want er komen zoveel partijen, ja, dat ik stiekem wel blij ben als er een partij heeft afgezegd. Oké, en er komen er ook nog genoeg. Er zijn genoeg mensen van te genieten. Ja. Ja, precies. En dat doen ook de achterbannen. Roosmarijn, ik wil er toch nog eentje uitpikken. GroenLinks, Partij van de Arbeid, je zei er al iets over, maar iets meer specifiek nog? Ja, ik zijn het inderdaad van die trekken zowel ouderen als jongere stemmers. Dus dat zie je al duidelijk. Ze hebben allerlei verschillende leeftijden. Het is wel zo dat ze het wel heel erg goed doen onder jongeren. Want stel, in het hypothetische geval, zo werkt het niet, maar stel dat alleen jongeren mochten stemmen, ja, dan zou die partij wel echt een van de grootste zijn. Dus dat gaat wel goed. Maar we zien ook, er is iets aan de hand bij die partij. Want van de eigen kiezers, mensen die tegen ons nu zeggen, wij zouden, als er vandaag verkiezingen zijn, zouden we voor die partij van Timmermans gaan. Mensen zijn heel enthousiast over Timmermans, maar ongeveer de helft van zijn eigen kiezers zegt, ik vind dat hij opkomt voor jongeren. En daar zie je wel een ding, want iemand zegt bijvoorbeeld, ja, die man lijkt niet op mij. Hij is oud, hij spreekt niet echt de taal van de jeugd. Ja. Jesse Klaver die doet dat in hun ogen wel beter. Ja. Ja. En ook veel vrouwen stemmen links. Dat is onder meer te lezen, ook allemaal op onze website, eenvandaag.nl. Vanavond is dit ook uitgebreid te zien in onze televisieuitzending 17:15, NPO 1. Roosmarijn en Joost, dank jullie wel. Lieke, wat hebben we nog? Amsterdammers die kunnen bij de Tweede Kamerverkiezingen eind deze maand op een wel heel bijzondere locatie hun stem uitbrengen. In het Anne Frankhuis. Het museum is aangewezen als bijzondere stemlocatie. Ze kunnen daarna dan ook een bezoekje brengen aan het museum. Maar je kan ook als Amsterdammer stemmen in het Van Gogh Museum en in de Westermoskee. Dus nou, je hebt heel veel mooie plekken om uit te kiezen. Een feestje van maken. Absoluut. Goed, dat was het zometeen. Dus hier op Radio 1, het lijsttrekkersdebat. Tot 19:30 duurt dat. 16 lijsttrekkers. Het wordt geleid door Winfried Baaiens en Wilma Borgman. Ik wens veel plezier daarmee. Een fijne middag. Avrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1 Nieuwsweekend. Met morgen Pieter Waterdrinker, 25 jaar schrijver. Hij viert zijn jubileum met een boekje met Russische recepten. De vrede van de mens gaat immers ook door de maag. Hoe kunnen culinaria schuldig zijn aan oorlog? Sterke, blonde mannen en vrouwen met blauwe ogen. Nazi-kunst die te zien is in het Museum Arnhem. Directeur Saskia Bak vertelt erover. Als je propaganda maakt, werd voor verleidelijk beeld gekozen. Liedewijde Paris is de boekenrecensent en Kees Boonman over de verkiezingskoord. In verkiezingstijd gaat het erom dat je zegt dat die ander uit de nek kletst of onhaalbare ideeën heeft. Max Nieuwsweekend. Morgenochtend om 20:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Kunst en verhalen uit de Oekraïne in Kaleidoscope of Histories. En nieuwe perspectieven in Hanse Connecties. Nu in de Fundatie Zwolle. Museumdefundatie.nl. Bij Ecoplaza kiezen wij voor kleinschalig en 100% biologisch. Zorg voor mens, dier en natuur. En dat proef je. Dat is echt lekker. En helemaal lekker? Het zijn de proef maar prijsweken bij Ecoplaza. Zoals 25% korting op die biodynamische melk van Zuiver Zuivel. Van pionierende boeren waar de kalfjes bij de koe blijven. Kom naar de proef maar prijsweken van Ecoplaza, de biologische supermarkt. Elke week horen 1000 mensen dat ze diabetes hebben. Een ziekte die je vrijheid steeds verder beperkt. Het Diabetesfonds maakt zich sterk om dat te stoppen. Steun onderzoek naar genezing. Geef op diabetesfonds.nl. Iedereen vrij van diabetes. In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht. Zo beheersen we de vooruitgang. Dat is de kunst van het digitaal transformeren. Conclusion. Geef deze week aan onze collectant of op diabetesfonds.nl. Dankjewel. Hey, we hadden toch besloten om naar Zuid-Amerika te gaan? Ja, en gaat dat lukken, denk je? Nou nee, mijn lijstje is veel te lang. Hoe lang dan? Hou je vast. Iguazú, de Pantanal, Torres del Paine, Patagonië, de Atacama-woestijn, de Perito Moreno-gletsjer, de zoutvlakte van Uyuni, Machu Picchu, de vulkaan... Stop! NRV! NRV?